A tu, nena bonica, nina dels meus ulls, aquí tens aquest poema flama encesa que il·lumina un cor abatut, un cor que estava buit i es donava per vençut. Sense tu, la meva vida era trista, era freda, era marcida. Què m'has fet? Què has vist en mi? Per què em dones tant i m'estimes sense mida? Ànsia de veure, d'abraçar-te, de besar-te, d'aquest amor infinit, com un somni per mereixer i desprendre'ns d'un rebuig, tan sols tu, nena bonica, tan sols a tu l'amor et dedica.